Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejdere på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejdere. Eller vær med at lytte med, når vi sender. Helt ærligt. God eftermiddag. Klokken er 2:09. Det er mandag den 15. december 2008. Det der er det musikalske talkshow, De Sorte Spejdere. Sender i dag fra Kalundborg. Mellem og langbølge. I staccato udgaven. På 4 meter båndet. 4 meter båndet? Ja. Hvor fanger man det? Hilsen til Ulla. Jeg har altid tænkt på, jeg ved godt, M eller L, eller hvad det står på radioen, det betyder mellembølge. Hvad er AM, hvad står det for? Det er, det skal vi spørge Gry om, vores redaktionschef. Hvad betyder det, Henning? Oscar nomineret. Vores tekniker, amplitude modulering. Nå, er det amplitude modulering? Ja, modulation. Amethyst. Ja, det er sådan noget... Nej, så må jeg sige noget så. Ja. Vores egen lille programs... programmets egen lille amethyststen, det er jo Henning Mortensen, vores Oscar-nominerede tekniker. Han sidder derude. Tak, Henning. Vores lille tigerøje. Og vores lille... Agat. Turmalin. Vores lille tapir. Og vores hun lille... hedder Gryfrid Nielsen, det er vores redaktionschef. Hun er ikke en tapir. Nej. Det er et klovdyr. Hun er... Hun er vores lille påfugl. Hun er vores store, smukke pelikan. Med døde fisk i næbet. Og så har vi jo... Vores Benjamin. Vores Brutalis. Vores lille ronkedor. Jamen, fuglen, som ingen vil sponsorere i zoologisk have. Med de udtørrede albuer. Thomas, har han psoriasis på albuerne? Ja, det har han, men det er ikke noget, han vil have skrevet i radioen. Thomas, vores journalistpartikant, er også med i dag. Han skiller sig kraftigt fra albuerne, så at man tror, at det er blevet jul. Vi er lige begyndt. Vi har sendt et minut. Så tænker du, kære opmærksomme lytter. Hovsa. Hvad mangler der der? Ja, der mangler filosofen. Ja, og det er vi mange, der har sagt til hinanden og os selv i løbet af dagen. Da vi møder 6:30 i morges, tænker der en sms ind, hvor der står fra filosofen, hvor der står. Ja. Både min datter og min kone, min kæreste kaster op. Jeg kommer ikke. Ja. Og det er sådan lidt, jamen, du er jo ikke syg. Du kunne jo godt have været her. Ja. Men det skal vise sig at være en historie, der har udviklet sig i løbet af dagen. Nå, hvordan det? Jamen, det finder vi tilbage til. Hvis du kigger skimmer ned over programoversigten, så er det tilsyneladende tilfælde, at filosofen har lavet en Steinbacher. Nej, det er ikke rigtigt. Det kan vi ikke sige mere om nu, men det... Nej. Hvis jeg siger Audi er tværs over USA, hvad siger du så? Er det noget, vi skal høre nu måske? Det tror jeg egentlig godt, vi kan. Jamen ved du hvad, lad os da straks finde udsendelsen her. Der sker det, at som Anders ganske rigtigt siger, det vi møder ind her 6:30 i morges. Så er det uden vores gamle ven, filosofen. Der er jo det, der har været julefrokost. Ja, i DR i fredags. Og jeg kom ikke herud. Men jeg skal da love for, at det var der andre, der gjorde. Blandt andet filosofen. Du var her også, Anders. Det vender vi også tilbage til. Ja, det kan jeg forstå. Det er sjovt. Det er det. Det er sjovt. Mm-hmm. Du var ude at synge, kan vi forstå. Ja. Ja, det skal vi høre. Men det er sådan set, kan man sige, den mundre afdeling. Lidt mere dystre afdeling er, at filosofen, ja, han er væk. Skal vi spille klippet? Spil klippet. Modtaget, det kommer her. Der er lavet bedrageri for minimum 500 millioner kroner. Og vores administrerende direktør... Filosofen Carsten. ...er borte. Sådan sagde bestyrelsesformand for... De Sorte Spejder. ...på et pressemøde for kort tid siden. Virksomheden er gået konkurs, og den administrerende direktør... Filosofen Carsten. ...er efterlyst af Interpol. Holdet, det lukker ikke. Vi fortsætter. Og nyheden om... De Sorte Spejdere. ...hvis konkurs var ny for Bjarne Riis, og nu skal til ud at finde en ny sponsor. Og her fortsætter vi med nyheden om, at IT-virksomheden... De Sorte Spejdere. ...altså er gået konkurs, og at den administrerende direktør... Filosofen Carsten. ...er efterlyst af Interpol. Han er mistænkt for bedrageri for minimum 500 millioner kroner. Og på et pressemøde for kort tid siden, der redegjorde... De Sorte Spejdere. ...for hvorfor man i dag altså er... begæret konkurs for bare få dage siden, da annoncerede selskabet nemlig, at man havde et overskud på 420 millioner kroner. Jeg kan nu sige velkommen til Dorte Toft. Du er journalist og har fulgt De Sorte Spejdere gennem flere år. Hvor overrasket er du over den her melding? Jamen, jeg er ikke overrasket. Det er jeg ikke, fordi der har været et misforhold i den kæmpemæssige omsætning, den vækst, der har været i omsætningen, og det store overskud og væksten i overskuddet, det har ikke passet med at være en softwarevirksomhed. Det er så dumt, så det er så smukt. Ja, det siger du. Vi sidder pludselig med et konkursbo mellem hænderne, og fyren er væk. Hvor lang tid kan man sende en kurator, inden der kommer en kurator på boet, som man siger? Der er det, der hedder 5 søgnedage, eller 5 arbejdsdage, til en, eller først kommende søgnedag. Vi har sendt til og med på fredag, så er vi nødt til at gå af æderen. Kære venner, det her er så den femte sidste udsendelse af De Sorte Spejdere nogensinde. Velkommen. Og hvis vi får fat i den, så ryger han ned. Ja. Sidst set i... Ja, han er lejet en Audi hos en ven i New York. Dejlig nummer, ikke? Meget dejlig nummer. Det er Benny Sings, og nummer, der hedder Feather. Et nummer, som Kent Tolstrup, han faktisk havde med for næsten præcis lige lidt over et år siden. Jeg kan sige, at Kent Tolstrup, han havde med den 16. november 2007 her i programmet. Hva? Det er faktisk et år og lige knap en måned siden, for det er den 15. december lige i dag. Lige præcis, så i morgen, der vil det være... 13 måneder siden. Undskyld, jeg spiser. Det skal du ikke undskylde. Det er kokken, der skal undskylde. Vi har et program foran os, som i kvalitet og omfang nærmer sig det frygtindgydende. Mm. Filosofen er jo på flugt. Ja. Regner med at få fat i ham på en telefon senere. Mm. Ja, det håber jeg da. Nå. Hvis han har en af dem et telefon med 3G-dækning. Ellers så er det vel ikke til. Det, og det tror jeg ikke, du skal regne med, han har. Nej. Det er NMT nu. Det er nok ikke engang løgn, fordi han har købt den dengang. NMT? Altså, NMT var jo det sidste sted, de havde det. Det var på Grønland. Eller i Grønland, undskyld. Hvor der stadig er visse steder omkring Kranak, hvor man stadig bruger NMT. Anders, en anden ting omkring hele filosofens forsvindingsnummer og turen omkring Mellemøsten. Han var jo officielt i Odense i går til en 70-års fødselsdag. Ja. Reelt var han jo i Dubai. Det skal lige siges, at fredag var der som sagt juleforrest her i foretaget. Ja. Lørdag tror jeg allerede, han skulle til 70-års fødselsdag. Lørdag var han til 70. Jamen, det var det, han sagde, men han havde været i Dubai. Og så til 70-års fødselsdag søndag i Odense? Nej. Nej? Den tager han slet ikke til? Den tager han slet ikke til. Han efterlader kone og børn i Dubai. Eller, nu siger jeg Dubai. Det hedder det jo faktisk ikke. Dubai. Fordi at jeg har set TV Løje i går, nå, hvor Erik Ove var gæst. Nå, ugen der gik. Ja, og ved du hvad? Og det er det, der er så vidunderligt, når man er kommunikationsrådgiver. Erik Ove, han har jo været kommunikationsrådgiver for IT Factory, så længe der eksisterede, så vidt jeg ved. Ikke? Ja. Lige næsten starten. Og det lykkedes ham overhovedet ikke at få noget lort på sig. Han har siddet søbet ind til lort til halsen, og det sidder slet ikke fast. Han var overhovedet... Du aner ikke, hvor lidt han anede om, hvad der en... Altså, at alt det der... Fuldstændig overraskende. Ja. Der er ingen ting i den sag, han på nogen måde kan mistænkes for at vidste noget om. Han er kommunikationsrådgiver. Men der synes jeg nok lige, man også lige skal stoppe og sige, at da Tjernia begyndte at spørge til, om det havde haft noget indblik eller indvirkning på Roves karriere eller hans troværdighed, der blev han lidt stiv i blikket, fordi det kunne jeg se, det gjorde. Hvad fanden er det også for et spørgsmål at stille? Det er og bliver et mærkeligt spørgsmål. Det er tageligt. Ja. Men det fede ved det interview var, at det gik godt for mig, det hedder ikke Dubai. Jeg har gået rundt i mange år, troede i Dubai, men det er fordi, jeg ikke har været der. Hvad hedder det? Dubai. Dubai, ja. Og jeg har et klip. Min storebror lige flyttet til Dubai. Så ved du det også. Nej, nu. Men kan du finde det klip, fordi der er ikke, der hedder Dubai? Bare det, så vi kan lære at sige det rigtigt. Det er faktisk et indsæt, der hedder Sådan snakker de rige. Nå, det kan jeg faktisk ikke finde. Det tager vi senere. Det er ikke blevet lavet, for jeg netop ved. Jeg har fundet ud af, det ikke er blevet lavet. Det er ikke blevet lavet. Det var ellers sikkert et sjovt klip, men siger jeg, der er kommet 1 minut i 2. Ej, du kom 7 i morgen. Ja, 7 minutter. Ja, nå, undskyld, ja. Ej, jeg er ikke kommet 1 minut i 2 i dag. Det er det ikke. Men jeg låne stikket, skat. Ja, det kan du regne med. Jeg vil ellers gerne have spillet Mexican Whistler. Ja, vi har fået et musikønske. Med en, der står i noget koldt vejr og gerne vil høre noget god musik. Han har spillet om Roger Whittakers Mexican Whistler. Den kan vi desværre ikke opfylde sig, for den findes ikke i vores arkiv. Jeg kan købe den på iTunes, skal jeg gøre det? Det må du mange gange. Og så... Skulle vi ikke lige gøre det? Altså, jo. Normalt indfrier vi jo ikke lytterønsker, fordi at det, ærligt talt, folk har en rigtig dårlig smag. Ja. Men her må vi sige, at det er sgu godt. Ja, lige præcis. Roger Whittaker boede i Rhodesia. Dengang er det stadig i Rhodesia. Ja, og hvad hedder det i dag? Rødovre? Zimbabwe. Ja. I går aftes, vi har lige så snart med musikken spillet, der var en dokumentar på DR1, ja, som hed Suicide Tourist, ikke? Jo. Som jeg ikke ved. Den har skabt så meget debat internt i Danmarks Radio i dag også, om den skulle være sendt eller ej. Nå. At jamen, vi har sådan, ja, det skulle måske, det ved jeg ikke, om folk ved, om jeg siger for meget nu. Nej. Fuck it, jeg stopper, eller vi stopper alligevel med et. Nej, men det er faktisk ikke så morsomt, det, fordi den udsendelse, den handler om en, han er kanadisk, engelsk mand, ikke? Jo. Som tager til Schweiz, hvor at det er lovligt at begå selvmord. Er det ikke sådan, jeg skal forklare det? Prøv lige at hjælpe mig. Eutanasi er lovligt. Altså, det, man må godt hjælpe med og assistere ved selvmord. Ja, assistere. Det er så længe, folk selv begår selvmordet, ja, kan man sige. Ja, teknisk set, så er det jo mandre. Eller, i Danmark, hvis man gør det, det vil være problematisk, ja, rent straflovsmæssigt. Men det er det ikke i Schweiz, og derfor er der mange, der ikke ligefrem valgfarter, men der er nogen, der tager til Schweiz for at tage deres eget liv af dage, eller hvad man kan sige, ikke? Præcis. Og der fulgte man så en mand i går, hans kone, og det var jo fuldstændig, altså, en helt sindssyg... Hvad er det, var det? Fantastisk dokumentar. Altså, det var helt lykkeligt. Der skabte så meget debat i dag, at hende, der er programdirektør i foretagendet her, i Danmarks Radio har vi, jeg tror det er et etisk udvalg. Det er løgn. Hvor at man kan tage problemer op omkring etik og moral i programmer. Ja. Hun var formand, Mette Borg hedder hun. Hun har simpelthen sagt sin stilling, eller ikke sin stilling op, det er pas på. Hun har sagt fra at være formand i det her, på grund af, at hun ikke synes, at DR skulle have vist den her udsendelse. Og hvad var hendes argument? Det er, at når man har et etisk udvalg, der bestemmer, eller ikke bestemmer, men man er med til at rådgive og vejlede omkring, hvilke programmer skal sendes og ikke skal sendes, ja, så er det mærkeligt, at man har sendt det, uden at have det op i det her udvalg, som er bygget for det samme. Og det kan man måske godt give en lidt ret i. Jo, men jeg synes nu, det var fint, at den blev sendt. Det er sådan noget helt andet. Ved du, at det berører et lidt pinligt punkt for os? Sort Spejder har aldrig været berørt, eller aldrig været oppe i et etisk udvalg, om vi skal sendes eller ej. Det vil jeg vel se nu. Ja, det kan man sige. Næstformanden vælger om få minutter at gå af, på grund af, at vi har sendt i 4 år, og det har han simpelthen ikke fået at vide. Ej, det var bare en vild... Jeg tror stadigvæk... Jeg tror, man kan se den. Jamen, på DR.dk, ja, TV. Jo. Gå ind på DR.dk, så klik, hvor der står TV, og så søg efter Suicide Tourist. Og det var også så Gordon Brown, hun så gå i fjernsynet, da den blev vist i England, og kommentere på den. Nå, hvad sagde han? Ja, han var ikke helt glad. Nå. Men det var, en meget, meget smuk dokumentar, kan man sige. Ja, om at tage livet i egne hænder. Ja, det er præcis. Og apropos livet i egne hænder, så har jeg købt Roger Whittaker og Mexican Whistler. Skulle vi ikke springe og bide til bolden? Jo. Det er 1 minut og 58. Og det er den eneste rigtige måde at komme ud af en dokumentar, som er virkelig, virkelig... Jamen, den var helt vildt. Det var helt vildt, så vildt meget. Det er meget ungdomsagtigt at sidde og sige. Ja, vildt 8 gange en sætning omkring en ældre mand, der begår selvmord. Jo, men ja, nogle gange... Hans kone, der skulle hjem og sådan, det var frygteligt. Lad os høre Mexican Whistler, så bliver vi glade igen. Er der noget, Roger han kan, så er der at få en trist dag op i køret. Så kører vi nok. Yeah! Det er smukt nummer, det der. Må jeg låne stikket? Ja, du må. Fy for satan. Så fik man bare dansemuslen, hva'? Så tror jeg nok, at jeg fik danset. Det er en fantastisk sang. Ja, det er det. Og der vil jeg sige til den kære håndværker, der skrev ind, jeg står og fryser ude og arbejder ude i kulden. Kan I spille den? Ja, det kunne ja, det kan vi love for, vi kan. Ja, så vil ikke man varme i kroppen. Inden vi sådan så går videre for alvor i programmet, så når vi, jeg godt vil spille. Og det er ikke så lang tid siden, vi spillede det. Men? Sidst. Jeg tror faktisk, det var der, du havde influenza. Nej. Men nej, det var det ikke. Det er bare et godt nummer også. Ja. Ja, se mig. Jeg har en unge derhjemme, som er helt vildt med cirkeline, men vi bliver nødt til at høre det igen. Prøv at høre. Det er fantastisk. Bim Bambuse, mand. Det holder altså også, det gør. Prøv lige at høre. Tænk gange, der har siddet nogen, jeg skal ikke kunne sige, om de har været godt skæve, de her jazzmusikanter, der de har indspillet det her nummer, eller de har skrevet det, eller hvad det, hvornår, eller hvordan. Men, det er, hvis man, altså... Hvornår er det fra, Anders? Jeg ved det faktisk ikke. Det kan godt være fra helt tilbage fra 69 eller sådan noget, for det har været, da de var unge. Hvornår tegnede de cirkeline? Jamen, jeg tror, det ligger lige omkring. Nej, det går vel 70-71. Det er jo min genbo, jeg burde vide det. Mm. Jeg går og spørger kan ham. Kan du lige gå og ringe, ja, ringe på? Og så siger jeg til ham, du Jannik, hvornår er det egentlig fandme det der? Mm. Og hvor gammel er Cirkeline i dag? Kunne man måske også tænke på, er hun stadig, så hun kan bo i en æske? Så skal vi lige ringe op. Åh, oh, hvad sker der? Jeg vil jo sige over. Mm. Er du slagteren, du vendt? Opsan. Har du syltekinder? Det har jeg ikke. Har du flæskeben? Ja, flæskeben har jeg. Har du grisekæber? Det har jeg også. Hvad så med en tør tryne? Og det har jeg ikke. Jeg er lidt for kølet. Men det bliver godt til med distan. Har du flæskeskanker? 2 styks. Har du rødvindspatter? Anders, det kan man jo ikke sige. Ej, det er fint. Det er sjovt. Goddag, Svend Bent. Det er bare skæg. Nå, jeg ved det godt. Nå, fy. Det er jo Danmarks bedste skinkesalatsproducent, Slagter Lars på Hos Ørstedsvej, vi er her har igennem. Og tro det eller ej, kære lytter, hvis du har lyttet med et stykke tid, så ved du, at der er jo en voksenlærling. Ja, en seniorlærling, ikke? Jo, seniorlærling, ansat i etablissementet, og det er den smukke mands så, der bliver han kønne stemme, vi hører netop nu. Det er rigtigt. Goddag, Vens. Men hvordan står det til? Det står rigtig godt til. Hvem siger, er damen, mens der skræmmer? Jeg har prøvet at betale. Hvad har du betalt for? Nej, det er damen, der siger det. Ja, men hun betaler. Og så siger hun bare at tage telefonen, så det gør jeg. Sådan der. Hvem er damen? Det er en af vores ældre kunder. Så man siger, en af vores ældre kunder. Hvordan, hvordan kategoriserer du kunder? Er det ud fra det, de varer, de køber, Bent? Nej, men det er aldersgruppen. Det er simpelthen også fair nok. Ja, det er sådan et meget godt svar, kan man sige. Og hvor gammel vil du cirka skyde den kunde til, der er der nu? Over 20. Modtaget. Og kan du sige noget om de indkøb, hun har gjort? Prøv lige, vi skal løre Lars. Tidligere ja. Hvidløg. Hold det op, siger kvider. Og Lars står og siger, jeg har selv lavet den her spejbølse. Det er alle de nymodens krydderier, tidligere hvidløg. Hold det op, siger Daniel. Hold det op. Er det ikke rigtigt, Bent? Jo, han blærer sig igen. Ben, du er elev. Slagter Lars ejer ligesom Slagter Lars og er the chief. Hvordan går det nede i butikken? Det går rigtig godt. Ved du, om han har fået solgt huset? Nej, han har ikke fået solgt huset. Han sælger det længe. Hvorfor? Jamen, det ved han ikke. Han har taget det af markedet? Ja, hvad siger de? Har han taget det af markedet? Nej, jeg tror, han har sat prisen op. Han har hørt boligmarked venner. Ja, det er præcis. Torse Fransen, han står dernede. Ej, ja, hvor mange minister går der på 234 kvadratmeter i Herlev? Nu skal jeg se. Bent, hvordan går det i butikken i forhold til julesalg? Ja, det går rigtig godt. Hmm. Kan man bestille ind? Det er vinder en med ordre. Ja, det kan man selvfølgelig. Hvordan er inderne store i år? De er lige så store som sidste år. Ja, tak. Og Bent, du er jo lærling, korrekt? Det er rigtigt, ja. Hvornår har du sidst været på skolen? Det var jeg her for lidt over måned siden. Modtaget. Så må du også kunne svare mig, hvornår kom ænderne, altså fjerkræet, som sådan ind i slagterforretningerne? Fordi, det var 1932. Nå. Ja, tak. Nå. Og hvad var anledningen? Det var morgens aften. Og der var det simpelthen fordi, at fjerkræs og vildforretningerne, de sagde, prøv at høre her. Det gider vi. I kunne se, at de ligesom løb med markedet, så sagde slagterne, vi åbner op for fjerkræ. Ja. Mm. Der var griseproduktion på vej ned af. Lars, en ting, der undrer mig, en ting, der undrer mig, det er, at nede hos min fiskehandler på Nord Frihavnsgade, der køber man også ænder. Ja, men det er vandænder. Det er det vel ikke nok. Vores, det er landænder. De skal sgu ikke ud og røre sig i noget vand. Hey, jeg har et spørgsmål. Hvis man skal have 10 mennesker til julemiddag, ikke? Ja. Vil du så sige, det er nok med 2 ænder? Ja, I skal også have streger. Ja, det skal også en flæskesteg, men er det 2 ænder nok? Ja, 2 dejlige store ænder. Modtaget. Bent, en slagterforretning, ikke? Det er et spørgsmål skræng, det her. Prøv lige at vente om, så du ikke står med ryggen til hende, den ældre kunde, og så kig ud over butikken. Og så, jeg kan jo godt forklare, mens du gør det. Det kan tage lidt tid. Så står du og kigger ud over butikken, du skuer ud over, så ser du står ligesom bag monteren, du står ligesom i døråbningen ud mod butikken, hvis man kan fortsætte der ind til baglokalet og kølokalet, så står du der og kigger ud over monteren, og det er ligesom en form for vinkel i jeres monter, ikke korrekt? Ja. Ja, tak. Og der er nogle andre kølemonterer, og så er der lidt klinker på væggene, og et ordentligt afløb midt i gulvet, så det er til at spule ned, som man siger. Og så det er nemlig så vi vasker gulvet hver dag, jo. Ja, lige præcis, ikke? Og så er der et par skæremaskiner og så videre. Ligesom på efterskolerne. Og på væggen hænger der diplomer helt tilbage fra 50'erne. Ja, frem til 60'erne, ikke? Det var dengang, hvor Lars Slagter Lars ligesom vandt sølvfrøen i medister og så videre, ikke? De hænger ligesom deroppe, ikke? Guldkrisen. Tænker du nogle gange, Svend, når du møder Bent, tænker du, alt det her, det kan blive mit en dag? Jamen, det bliver mit. Jeg får det vel i Svendegave. Det kan du godt regne med. Ja. Hvordan har julefrokosten været i firmaet? Det er jo dig og Lars, der arbejder i butikken. Hvordan har julefrokosten været i år? Jamen, vi gør det anderledes. Vi tager julefrokost til februar. Nå. Og hvor tager I hen? På Anfield Road. Upsan. Og ser Liverpool hvem? Ja, det ved jeg ikke, hvem de møder den dag. United. Hvem var det weekend sidste år? Eller i år, hvem var det der? United Weekend. Og hvem mødte de der? Newcastle, tror vi så. Nå, og gik det godt, som det skulle? Ja, det gik meget godt. Vi sad på hver sin tribune. Og hvem havde købt billetterne? Var det Lars? Ja, det var Lars selvfølgelig. Ja, naturligvis. Oh, what the scene? Vi sad flæskekæben over på i VIP'en. Og så var du siddet der. Yes, jeg er med Butcher fra Copenhagen. Ja, Butcher. Butcher lærling. Lærling. Han gad ikke sidde sammen med mig. Var han tavlig, mand? Men det, den, der lærer sidst, lærer bedst, Ben. Jamen, det er nok, fordi jeg holder med United, og han ville hellere sidde på The Cup og hæppe med de rigtige Liverpool-fan. Mærkeligt. Ja. Mærkeligt, men for at sige, er hun holdt op med at handle nu, hende dame? Ja, nu er der kommet en anden engel. Hvem er det? Hvad er det for en kunde? Det er en, der hedder Mads. Nå. Er det fast kunde? Jeg er også fast kunde, ja. Ved du, hvad Mads skal have? Mads, han skal have en færdigret. Mads er lidt en taber, så, ikke? Jo. Ja, det er nemlig. Det kunne jeg næsten mærke. Hvad er færdigretten i dag? Det er en hønsjæsbars, kan jeg sige. Det er også godt. Tyk eller tynd, tager lidt bunden? Der er toiletbunden, skal han til at købe sådan en. Nej, men hvad, hvis du skulle have en bag? Nej. Men vent, skal du have tykke eller tynde bunden, for fanden, hvis du selv skulle have det? Tykke. Ja, så skal det være de store tykke. Altså, skal være tykke, så søber de igennem. Ja, det er det rigtigt. Ja, de der Karen Wolf-tavlige. Det gider vi ikke. Så vi skal bare lægge den et stykke toastbrød. Ben, til sidst, har I åbent den 24. Ja, men kun til afhentning. Det er modtaget. Modtaget. Så der står mester herinde mellem 10 og 12 og serverer en lille en, og også ordre, selvfølgelig. Ja, naturligvis. Og hvad med den 31. Ja, der har vi vist også åbent, tror jeg. Det ligger langt ud i fremtiden. Kan du sige til den unge slagter Lars, at han skal passe på fingrene over til nytår og hussikkerhedsbriller? Han er jo blevet alene, kan vi forstå. Og, ja, men han er helt alene i butikken nu, så hvis I vil snakke med ham, så er han da velkommen. Det er måske også så meget. Ej, det er sgu egentlig ligegyldigt. Ej, synes, det kan han gå og tænke lidt over. Der skulle han måske ikke have sendt lærlingen ud og tage telefonen. Nej, men jeg har sendt ham ud med mad i dag, så... Lærling? Så er vi så forskellige. Nej. Bent har sendt Lars ud med det. Nå. Den er det. Bent, kan du have det godt, ven? Ja, og, lige måde det her. Helt sammen og en glædelig jul. Der er ikke nogen, der ved, om vi ringer en jul, kan man sige, vel? Nej, det er jo det, der er det spændende. Men under alle omstændigheder, pas på fingrene og det hele. Det skal jeg gøre lige måde. Tak skal du have. Moin, ven. God weekend. Lige måde. Moin. Det er nemlig der, hvor de altid tager røven på os nede i en slagter. Det er mandag. God weekend. Og så ser man i lige måde, det sagde de første 3 år, man kom ind i den butik. Men sådan er det. Sådan der, så er vi klar til en programoversigt om lidt. Kan vi få lidt musik? Ja, må jeg ikke have lov at spille et musikstykke? Jo. Hvad skal det være? Jeg havde tænkt mig at spille noget, som du skal lige bare lige træde i 2 sekunder. Vi skal bare lige finde det, for helvede. Her har vi hvis man godt vil have lov at skrue op for bassen. Ikke? Også noget, som kan blæse bundpladerne ud. Blaupunkt. Ja, præcis. Så har jeg et rigtig godt nummer her, som jeg tror, du vil kunne lide. Det kommer her. Det var finsk musik, det vi hørte, var det ikke? Det var fandme finsk. Eller sørme, sandelig. Kemopetrol, overweight and underage. Og Gert, her er, hvad vi har valgt at bringe den sorte spejt i dag. Vi skal lave sjov med underlægningsmusik om et øjeblik. For det er sådan, at Danmarks bedste nyheder, P3-nyheder, skal i 2009 begynde at arbejde mere med en masse nye underlæg. Man kan sige, det lyder en stejlet, ikke? Det er lydindpakningen til de forskellige nyheder. Det vil sige, har du en nyhed omkring noget, med, hvor der, som er meget sørgeligt, så er der måske lidt stille musik. Hvis det er en glad nyhed, det man vil kalde petitstof med, at... jeg ved sgu eller ikke, det, man i Jyske Vestkysten kalder dagens succes. Lige præcis. Så har man et bestemt stykke musik. Så er der måske det, der hedder ligegyldigt. Ja, der er bare noget lortmusik. Så er det bare noget lortmusik, og så fremdeles. Hey, hvis jeg apropos lortmusik, jeg er blevet taget i den grad med næsen. Af hvem? Jamen, det kræver en lille forklaring. Jeg var inde i Danmarks Kvarm, eller ude i Danmarks Kvarm. Der bliver man ikke taget ved næsen, det vil jeg gerne understrege. Det er et af de hyggeligste steder i verden. Folk tror måske lidt, det er lukket, fordi den nye akvarm starter ude på Amager her om 5 år, ikke? Så der er rigtig god plads. Så blev jeg så inspireret af Danmarks Akvarm i går. Jeg tænkte, jeg vil bringe den oplevelse med hjem og ind i stuen. Og glad bliver jeg, da jeg ser på iTunes, at man kan købe noget, der hedder Underwater, som er 1 time og 43 minutters plade med en mikrofon, der sænker ned i vandet. Og så hører man ligesom, hvad sker der. Og ja, det koster måske 80 kroner, men jeg er glad for at investere de 80 kroner, fordi jeg forventer mig en undervandsoplevelse. Ikke? Og det starter ikke også, Mark. Jeg bare prøve at spille lidt det her, så du kan sådan høre, at det starter egentlig meget godt, ikke? Det er ikke det, der er der nu. Hold op. Det var mig. Hvis du lige har ganske, ganske lidt tålmodighed, så vil jeg bare lige gerne... Bare lige fordi det starter egentlig meget pænt. Nej, hvor er det svært at tale, mens man... Sådan her, ikke? Det er heller ikke det. Hold nu op. Hvis du har en mikrofon, man bruger under vandet, hedder en hydrofon. Ja, men nu forstår jeg ikke, hvorfor jeg ikke kan finde... undskyld. Det er da værd, at du bare skulle gå videre med programoversigten. Det var der bare lige noget, ja. Nå, må jeg selv spille? Hvis det er, man er... man skal have glade nyheder i P3-nyhederne, så kommer det til at lyde sådan her. Vi vender tilbage til det. Det var bare lige for at tease lidt. Hvad hedder det, Anders? Skal vi ikke nu har jeg fundet det. Okay. Sådan her, ikke? Det er godt, ikke? Det kan man godt. Det er jo dejligt. Jeg tænker, de 80 kroner gik godt ud. Og jeg glæder mig. Der er en time og 41 minutter tilbage af den her. Så, men så efter 8 minutter, prøver jeg, hvordan det ændrer sig. Stadig godt, ikke? Jo, sindssygt godt. Men så er det, som om der ikke sker mere, ikke? Så er det, som om kører det her. Hvad så, hvis du går 20 minutter ind? Nu er jeg gået 20 minutter yderligere frem. Så går jeg 20 minutter yderligere frem. Så går jeg 20 minutter yderligere frem. Jeg er blevet narret. Jeg har fået fucking 8 minutter med undervand, og resten, det er bare en loop. Det lader til, at der, nogen... De har parkeret en eller anden færge oven over mikrofonen. I souvenirbiksen har taget sølærfærgen, og så har de bare tænkt, om det er, han er dum nok til at købe den. Ej, jeg føler mig snydt. Jeg føler mig vildt snydt. Og så har han da også købt den her, skulle jeg høre. Og hvor lang tid var det? Prøv at spole 10 minutter ind i dag. Den var en time og 12, men den er faktisk meget god, for den varierer sig. Kan du høre? Så ja, er det en ny lille fræk frø. Ja, hvad nu, hvis du så går en halv time ind? Okay, her. Ej, der har de helt sikkert ikke taget røven på dig. Nej. Det har de altså ikke. Kan det godt høre. Prøv lige at køre 40 minutter frem. Ja, nu går jeg helt til slutningen. Ej, der har du altså købt... det er fandme da et prima tilbud der. Tror jeg, jeg smidte nejet på den? Nej, det er du faldet. Nej, undskyld, nu har bandet meget der. Det har du sørme dig ikke med, ven. Okay, men der er en, jeg ved, jeg ikke blev nærmet med, for jeg købte også en, der hedder Rain. Glorious Rain. Ja. Og der skal du høre her. Det her, den er et nummer. Der er et nummer her på 11 minutter og 2 sekunder, der hedder Beneath an Old Oak. Dejligt. Hvad nu, hvis du kører 10 minutter ind? Det kan jeg da slet gøre. Igen? Ja, kan du høre, der er kommet lidt vand her? Hvad så? En halv time ind? Lige præcis. Ja, vil du have en regnstorm, bare lige for at se, at det ikke er det samme? Og det er jo en ny CD, jo. Det er det helt andet nummer. Ja. Nå. Det er lidt mere ildvarsel, ikke? Ja, sådan lidt også. Der er en bil, der kører bare rundt. Ej, jeg tror, det er en ko. Og der her. Lidt sommerregn på savannen. Prøv lige at stoppe det en gang. Okay. Jeg går til at vide, Anders... Det bliver måske det privat nu, og der sidder sikkert nogen, der ude og grifler ned og siger, se, nu bliver det rigtig privat, så kan vi da skrive et eller andet dumt. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvad skal du bruge de CD'er til? Men jeg tænker, jeg vil lave sådan et lydtapet til os, når man så, hvis man havde gæster, ikke? Så vil man sige, vil I med ud i vinter? Eller så prøv lige at se, Andersen live, du er hjemme på besøg hos mig. Hej Anders, er du hjemme? Ja, jeg er herude i vinterhaven. Jeg sætter lige skoene, så kommer jeg ud. Okay. Nej. Nej, fjolle Frans. Ja. Har du fået frøer? Ja, men jeg skal lige blive lige siden. Jeg skal lige på toilettet. Ring. Ej, det er smukt. Men man regner ikke med at blive narret. Jeg har brændt 130 kroner af med det her. Det er ingen verdens nyt. Og det var ikke Danmarks Bank, der købte den. Det vil jeg lige understrege. Det er iTunes. Er det rigtigt? Ja. Nå. Skal vi lige spille lidt musik? Ja. Her kommer Kashmir. Et meget dejligt nummer fra meget dejlig Kashmir og The Good Life albumet, som snart er 10 år gammelt. Er det det? Ja, det er utroligt, ikke? Som tiden. Ja, det er det egentlig. Tiden render, som man siger. Det var dengang Clinton var præsident. Eller han var lige holdt op med at være det. Ja. Vildt klip der med buster for de der sko efter, så var. Ja, det er mærkeligt. Men der var man men det er et elgammelt arabisk... Ja, det ved jeg. Det er jo den største besydling... Sko er det værste. Ja, lige præcis. Det var også derfor, de slog der dam. Ja. På sko, slog de på ham. Ja, hvad hedder det? Det lyder som en dårlig mandril, men det er det... Jamen, det er jo, fordi man sko bruger man til at træde på ting. Ja. Jeg kan godt spille det. Og jeg synes, det er en værdig demonstration, hvis man er imod krigen. Men da han får anden sko, eller er det første sko, der når han lige... Han dukker sig, og det var sige, man kan sige meget om Texan, at han sgu hurtigt til at dukke sig. Forstår mig, når du kommer ned? Det er korrekt. Og vi ved jo, at I har jo... Kæmpe fan. I har jo været... på kurs. Næste år, 2009, der bliver betrænet og noget helt andet, end vi kender i dag, ikke? Ja. Noget helt andet, det er måske lige at stramme. Altså, der er stadig nyheder. Der er stadig nyheder. Ja, men nogle gange, hvis der ikke er nogen nyheder, så er der ikke så meget. Hvis der er mange nyheder, så er der meget. De lige bliver mere, kan man sige, organiske. Lige præcis. Starter I stadig helt? Ja, ja. Okay. Hvem er det, der afgør, om der er... Altså, for eksempel i dag, der var en nyhedsudsendelse 3 minutter. Mm. Lad os nu antage, at du har stof til 8 minutter. Ja. Så bliver du nødt til at skære den ned til 3 minutter alligevel, sammen med den, der pågældende redaktør på udsendelsen, right? Mm. Fra 1. januar, der bliver det sådan, at hvis redaktøren vælger at sige, der er kun nyheder til 1 minut, så er der kun 1 minuts nyheder. I princippet, ja. Vi opererer med nogle standardlængder, vi skal prøve at holde os indenfor, ikke? Fordi, så er det ikke bare, at jeg kommer ned og læser et telegram på 20 sekunder, og så siger vi, det var nyhederne for jer. Nå, men der er ikke andre nyheder. Hvis nu, det kan man sige, men som regel sker der jo, det er jo ret sjældent, at der kun sker én ting ude i verden. Men hvad så, hvis der sker en kolossal masse? Kan de så, hvor meget kan de komme op på? 45 minutter. Vi opererer med, nej, ja, det altså, kunne de godt gøre. I princippet kunne vi vel godt, men vi opererer med en makslængde, der hedder 8 minutter. Ush. Så det vil sige, at der kunne være 8 minutters nyheder klokken 2. Og klokken 3 kunne de bare 1 minut. Ja, men det for eksempel hvis nu, Anders... Altså, vi er ude i nogle ekstreme situationer. Jeg tror, hvis vi bare 8 minutter den ene time, så var der sket noget meget, meget stort, så ville vi ikke rigtig være 1 minut den hvis det nu hele var fortalt. Det er selvfølgelig ikke nok. Ja. Altså, hvis nu vi har den 9. 11. september, ikke? Ind i tårnene, så har vi... Jeg kan huske, den nyhedsudsendelse, der kom efter den, det var ret lang. Den var nemlig meget resten af dagen. Den varede sådan cirka 3-4 uger, ikke? Jo, noget af den stil. Ja. Og der kan man sige... Det er de organiske nyheder egentlig ved født, ikke? Det kan man sige. Ja. Og derfor så er det jo urealistisk at tro, at vi den ene time vil være 8 minutter, den næste 1 minut. Fordi det er sådan men en anden ting er... Men når I så læser de nyheder op fra det nye år, så prøv lige, kan du spille nyhedsjingle derovre en gang? Altså en af de nuværende? Ja, en af de klassikerne, for eksempel. Den, vi har indværet, det kan jeg i hvert fald nu godt. Nu går det meget. Og Danmark, så har der været et eller andet, der er vejret, ikke? Over de østlige egne forventer. Nu kan jeg ikke slukke den igen. Nej, men det sådan er det med nyhederne. Men der har man jo også fundet på noget nyt, kan jeg forstå. Prøv at fortæl internt fra redaktionen. Jeg ved, at lytterne sidder ude og brænder for at vide, hvad det er. Ja. Jamen, vi har fundet ud af, at vi skal jo have noget, vi skal have noget underlæg på. Sådan, ja. Ligesom fordi, at på den øvrige P3-flade, for at, der sådan, at det hele går bedre i spænd, der er jo også underlæg på. Det er, der jo så ikke. Det er jo godt, jeg sidder og fortæller det lige nu, når Henning sådan noget. Det kan jeg godt så gøre. Sådan. Præcis som der er underlæg under resten af P3-fladen, så skal nyhederne også til at have et underlæg på. Og så er det jo rigtigt, som jeg hørte, så har vi jo et skiftende underlæg alt efter. Sådan for... Lad os sige, det er en glad nyhed. Ja. Så vil jeg gerne præsentere, det er vores, jeg ved ikke, om du selv har hørt dem endnu, men hvis det er en glad nyhed, så kommer jeres underlæg til at lyde sådan her. Det er sådan noget med, ja, så fra næste år sætter vi SU'en op. Det bliver nu 44 kroner om året. Jeg vil klart sige, at jeg... Ud fra det her lille ene punkt, så er jeg glad for, at I stopper, og vi har valgt de underlæg. Hvis vejret så er godt... Er det nyhederne, for eksempel, Anders? Nej, hvis det er vejret godt. Det er til vejrudsigt. Nå, godt vejr, ja. Kan du høre det? Jeg kan virkelig godt høre det. Jeg kan ikke rigtig høre P3-nyheder i det, men... Hvad så, hvis det er sørgeligt? Ja, hvis det er sørgeligt, så kan du godt høre den. Prøv at høre. Så er lukkelån afskaffet. Vi har kæmpet med næb og klør fra den ræverøde nyhedsredaktion. Men nu må folk holde så længe åben, som de har lyst til. Uden at de skal straffes for det. Det betyder, at man kan gå i brusen om natten. hvor er det sørgeligt. Så hvis det er en lidt dyster nyhed, så er det den her, Christoffer. Er sådan lidt mere uhyggelig? Eller spændende? Ej, det er vel mere action-nyheder, er det ikke? Hvis det er bare nyheder, så lyder den sådan her. Ej, det er for landet. Det er nyheder fra Sverige. Nej, fordi der er udlandsstoffet ved lydsen her. Jeg skal lige sige, kære lytter, det hedder work in progress, så det er måske ikke helt fint på sig endnu. Nej. Den sidste, det er, og den ved jeg, vi bruger meget, det er nyheder for unge, fordi I tilrettelægger også de nyheder, som skal ud i udsendelsen, til at ramme P3's målgruppe, som er mellem 20 og 40 år. Yes. Og der vil lydsen her. Har du en ungdomsagtig nyhed? Lige her. Så stiger prisen på Cardi Breezes. Kan du se det? Jeg vil sige, at jeg er over mig gul og blå over, at I ikke var med i det arbejde, vi havde med at lave Gia Jinger. Jamen, vi blev sgu ikke spurgt, Christoffer. Vi blev ikke spurgt. Nej, det synes jeg er en stor fejl. Har det her været omkring etisk komité, det er? Den har ikke været oppe at vende hos Mette Bock. Upsen. Hun er der heller ikke mere. Nej. Stoppet. Det navn nævner vi ikke. Nej. Så slutter den på jer. Det er uetisk. Fuck, noget lort. Kan vi få et stykke musik, Anders? Du kan blive spids på, at vi kan få et stykke musik. Og det her, det er til, hvis der slet ikke er nogen nyheder, så spiller vi i stedet for sådan her. Anders Lund Madsen, hvad hører vi her? Vi hører Homegrown med Endangered Species i et party remix. Så prøv at skrue ned på musikken, så er jeg glad for at kunne sige, at vi skal til ny. Vi skal have de rigtige nyheder, som de heldigvis spørger og skal lyde med Christoffer Meinert. Klokken er 15. Velkommen tilbage til den anden time af De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow her på B3. Og vi spaser videre. Anders, hjemmet er kommet i dag. Ja, lad mig høre. Der er ikke så meget at sige. Jeg er lidt skuffet over tipsene. Det er jo trods alt jul, og man skulle tro, der var lidt i den anledning. Ikke? Ja. Der er ikke noget. Det eneste, og det er kun rubrikken, der er god, det er juice uden sprøjt. Den vil jeg gerne høre. Jamen, den lever ikke op til den oversætter sig selv helt megalomant meget. Jeg vil godt læse den op for dig, bare så du kan se, hvad niveauet det er, vi arbejder på i øjeblikket. Ja, tak. Den hedder juice uden sprøjt. Når jeg tager hul på en karton juice med skruelåg, prikker jeg tre huller for oven i kartongen med en kødnål. Kødnål er meget godt. Kødnål er sådan set fint. Ja, ja, ja. Så undgår jeg, at juicen sprøjter ved siden af, når jeg hælder af kartongen. Ja, det er godt nok. Rigtig godt er det ikke, vel? Til gengæld er der, John siger alt, yeah, mellem lever op til forventningerne. Okay. Går jeg på efterløn? Ja. Yeah. Kære John. Ja. Jeg er meget i tvivl om, jeg skal holde op med at arbejde, når jeg bliver 60 år. Kan jeg få tiden til at gå? Jeg har desværre ingen børnebørn endnu. Hvordan ser fremtiden ud for min mand og mig? Jeg har en helt ny barnevogn stående. Bliver den solgt? Den urolige. Kære urolige, du vil først holde på jobbet, når du bliver 62. Og du kan nemt få tiden til at gå. Din mand og du vil rejse meget, og så er der jo familien. Barnevognen vil blive flittigt brugt af de børnebørn, der snart kommer. Nå, hvor er det godt. Så der var kun gode nyheder til den urolige. Ja, tak. Men ellers vil jeg sige, så er hjemmet sgu ikke pengene ved den her uge. Nå, hvad med ellers er bladet, der er kommet i dag? Ja, der er ugebladet søndag, køb det mandag. Det er altid godt, lige Sørensen er jo med. Ja. Om at befri sig selv fra kravet om altid at være på toppen. Sådan der. Og så er der... Familiejournalen er ikke nået til nu, men det regner med at catch up på, som man siger, under det næste musikstykke. Ja, og det er Oasis og Rock'n'Roll Star. Hovsa da. Anders, jeg var jo ikke til julefrokosten herude i DR-byen. Nej. Men det var du. Ja. Og jeg kan forstå, at det var ikke helt op at ringe med hensyn til skandaløs optræden nu på nogle fronter. Ikke mere, jeg ved af i hvert fald. David Nerup Mandel var om, så har jeg hørt, men det er vel også det eneste. Det er vores gamle journalistpraktikant. Jeg kan sige, på et tidspunkt... Der har vi været ved snæret en slange ved vores barn. David Mandel Nerup, som jo også sender radio her på 3, det dejlige menneske om aftenen sammen skønt, med Sim Kjerri. Skønt menneske. Han brillerer på et tidspunkt med... Og de hvide slamsuger. Det er jo sådan, at han tager et billede. Ja. Af en eller anden, og så kommer han til at... Ikke kommer til, jeg tror bare, kameraet glider hånden på ham og ned i hans halve liter fadøl. Ja. Og det er jo så lidt ærgerligt. Jeg var sådan set meget tilfreds, fordi han havde taget nogle billeder af undertegnet. Modtaget. Var det også under den seance, vi skal til at lytte til nu? Ja, det kan jeg forstå, at der er nogen, der synes, det er morsomt. Du var fuld, eller du var overrislet, eller Bacardi. Hvordan var niveauet? Jeg var stiv. Hvad tid er det på aften? Det er jo en julefrokost, der starter klokken 2 om eftermiddagen. Vi kan overraske mig lidt. Det var 7:30. Okay, så der har du altså været stiv i samfulde 6 timer. 5,5. Ja, vi sendte jo også. Så jeg har været fuld. Men du drak godt under udsendelsen. 3,5 timer. Du drak godt dig og Hans Otto Bisgaard og forsørger vi også i dem. Ja. I delte den Bacardi. Det, der sker på et tidspunkt, det er... Må jeg forklare det inden? Ja, forklar. Det hjælper mig jo ikke. Nej, det hjælper det, ikke. Det, der sker, det er, at på et tidspunkt, så der er til vores julefrokost, der er der et P3-band, der spiller. Det har det gjort de sidste 3-4-5 år, tror jeg. Ja. Det er blandt andet Julie Bundgaard, det er Felix Schmidt, det er Husi Bak, det er en, der er Michael Sten. Altså, det er en ordentlig flok, Henrik Milling blandt andet. Sådan en Husi god Bak, flok kollegaer, står, ja, som kan spille noget musik og også gøre det i fritiden. Og Julie Bundgaard, hun synger, fordi hun har været forsanger i et eller andet, der hedder Absolute Live 80's Band. Oh, ja. Og så på et tidspunkt, så siger de, Anders, du regner altid stedet. Så siger jeg, nej, ikke. Og så skal jeg så op på scenen og synge en sang, synes de, som de har øvet op. Og det skal jeg, fordi at, som de sagde et eller andet med, at nu skal jeg synge den her sang, for det var sidste gang, jeg kunne få lov til at være rock'n'roll-stjerne. Det er Oasis Rock'n'Roll Star, som bandet så har øvet op. Ja. Fordi at nu skulle jeg jo starte på den anden side af kanalen. Det er over på IT Universitet. Og på et andet sted efter 1. januar. Og så mente de, at nu havde jeg sidste chance for at være rock'n'roll-stjerne, og så skulle jeg så ellers op og synge. Ja. Og det, havde du regnet med, at nogen havde optaget det? Jeg havde heller ikke regnet med, at det skulle ske, lad mig sige det på den anden måde. Nej, det var overhovedet ikke planlagt. Men jeg synes, du løfter den flot. Skal vi høre det? Nej. Det er 1 minut og 30, og Anders, jeg vil, hvis jeg var dig, så ville jeg være stolt af dig. Ja, ja. Vi kommer ikke andet igennem det her. Det er lige... Det der, det er ikke bandet, det kan jeg lige så godt sige. Jo, det er det. Ja, det er Oasis, men det er ikke sådan, de spillede det i fredags. Og? Nej, det kommer... Men nu kommer du lige om et øjeblik. Nej. Jo. Nej, jeg gør ikke. Nej, det er jo god. Nej, det er godt. Der er ingen grund til at skamme sig. Jeg skal lige have forspillet overstået, ikke? Hvad står du og laver der? Jeg havde ikke regnet med, det lød. Nej, det var jo også bare skik. Hvad er det dumt? Nej. Jamen, du skulle have hørt det rigtige bånd. Ja, men må jeg ikke spille det rigtige bånd? Nej. Vil du med til koncert? Ja, hvad skal vi høre? Det er fra Wembley Stadium. Åh, oh, fedt. Jeg mener, det er årstallet 2000. Har du gode pladser? Det er lige op foran i båsen, du. Ah, der vil jeg gerne med. Som man siger. Hvad skal vi høre? Rock Roll Stardom med Oasis. Det var en meget dejlig koncert. Nu står den sådan her i, som man siger, i 2 minutter og 15 sekunder mere, og det kan godt være, at der er måske nogen, der vil sidde og sige, det var lige voldsomt nok for blaupunkten derude. Ja, ja. Oasis og Rock'n'Roll Star, jeg fra Familie to Millions albumet. Fantastisk live-optagelse. Prøv at høre slutningen. Prøv lige at høre slutningen. Jeg tror faktisk, at de var de sidste, der spillede på det gamle Wembley Stadium. Det tror jeg, du ret i. Inden det blev revet ned, og så blev bygget op igen. Hvor at Muse jo så skulle spille det første job, da nye Wembley Stadium så kom op og stod, ikke? Ja. Men nej, se mig. Jeg hedder George Michael. Jeg finder ud af, at jeg lige vil på min afskedstur, der skal tage 4,5 år. Så jeg kommer det lige indenom, og så var han den allerførste, der spillede på det nye Wembley Stadium. Så var det Muse, og så var det Led Zeppelin. Anders, vi har en quiz. Redaktionen har en quiz til dig og mig, og til dig, kære lytter. Vi spiller nu et klip, det var 1 minut og 1 sekund. Lejen går i al sin enkelhed ud på, at man siger sit navn. Anders, du siger Anders. Anders. Jeg siger Anders. Anders. Hvis du hedder Søren eller Franka, så siger du Franka eller Søren. Frank. Og så stopper vi klippet, og så kan man så komme med gæt på, hvad det er, vi hører. Er du klar? Ja. Anders, jeg tror, det er nogle nyheder fra udlandet. Shukran Zero. Ja, Anders. Ja. Så det er altså Zero? Ja, men hvad er selve nyheden? Det har vi ikke stadig ikke gættet. Shukran Zero. Han siger altså Zero der? Ja, han siger også. Der var en et eller andet sted i landet, der sagde sit navn. Kan man lige få lov til at gøre? Ja. Nå ja. Og det var det rigtige svar? Nej. Nej? Det er en mand, der ligger oven på sin mikrofon. Ja, men prøv at høre, hvad der sker nu. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er faktisk. Prøv lige at høre. Det er en lomlig. Anders? Ja, Anders? Jeg ved godt, hvad det er. Hvad er det? Det er ham, der kaster sko efter Bush. Er det ham, der siger... Ja, det er efter, han er blevet lagt ned. Vi snakker også om det tidligere i dag. Hvis du ikke har set det, så kan du bare gå på YouTube og så søge på... Sko. The Ultimate Bush Humiliation, eller sådan noget lignende, tror jeg, klippet hedder. Ja, tror du der kan man så se, at Bush i går holder pressemøde i Bagdad, tror jeg, sammen med den lokale et eller andet regeringsmand, yeah. Leder. Og så er der så en journalist, der rejser op og kaster nogle sko efter ham og siger, her er en afsked til dig, din beskidte hund, eller et eller andet, noget af den stil, ikke? Ja. Og det værste, man kan gøre, kan jeg forstå, den største ydmygelse, man kan give et andet menneske, det er at kaste en sko på dem. Og det er så det, der sker ved Bus. Det, der er det vilde ved det her klip, det er, at Bus når dukser den første sko kommer, og dukser den anden sko kommer. Ja, han får ikke sko i hovedet. Det, der så sker, det er, at der er nogle andre folk, blandt journalisterne, der kaster sig over ham, der har kastet skoen, men så bag Bus og ham, den irakiske regeringsleder, eller hvem det nu er, der åbner der en dør, og der skal, jeg har aldrig set så mange sikkerhedsfolk komme væltende ud af et lokale på én gang. Man kan sige, de har stået lidt ærgerligt, hvis ham der, han havde haft et våben. Yeah. Så var det lang tid om at komme ud, men det, man skal se klippet, det er sindssygt. Vi kan lige høre det. Godt tænke mig at vide, at der egentlig bliver sagt på klippet. Det står jeg svært ikke rart. Det er arabisk, de snakker, er det ikke? Iran, er det ikke det? Ja, jeg ved, Iran, er det Farsi? Det ved jeg faktisk ikke. Hvis der er nogen, der ved det, må de da gerne lige sms ind. Det er måske nogen, der har gjort. Om det er arabisk? Nej, eller? Det er jo ikke arabisk. Altså, det er jo bare os, der lige, ligesom at sige europæisk. Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt, det ved jeg godt, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Nu kan vi lige vente og se. Jeg skyder på Farsi. Farsi? Mm-hmm. Ja. Men det er et skud. Godt. Ja. Sender nogle sms'et. Hvad taler man? Hvilket sprog taler man i Irak? Og er der flere? Ja, det er der måske nok. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Det var en størrelse 44 sko. Kommer der nu ind som sms? Ja, det er faktisk rigtigt. Det er et godt svar. Der er også en, der skriver, at det er den arabisk synkroniserede udgave af Pulp Fiction. Det er også meget sjov sms. Men vi leder altså stadigvæk efter svaret. Hvad? Det er persisk, er der en, der skriver. Persisk er måske heller ikke helt præcis, tror jeg. Det er jo også... Jo, det er sådan set rigtigt nok. Det er persisk. Det er arabisk, er der nu flere, der skriver. Jo, det der lyder det? Arabisk, men om det er det, man taler i Irak, det er jeg jo ikke sikker på. Persisk, no. Arabisk, er det det samme? En irakisk journalist? Ja, vi ved det ikke. Vi må nok erkende, vi ved det ikke helt præcis. I don't know. Godt, vi spiller et stykke musik, Anders. Jamen, jeg skal har du et? Eller skal Mads spille et? Ja, du må. Ved du hvad? Så vil jeg gerne spille det her nummer. Togferie er blevet hot igen, står der i Jyllandsposten. Nej, er det rigtigt? Hvor skal man så hen med toget? Man skal derhen, hvor skinnerne fører en. Velkommen det er det, der til, er så vidunderligt. Velkommen til Godmorgen Danmark. Så er togferie igen blevet hot. Togferie hot igen. Og til at fortælle om det har vi jo dig, Anders Lund Madsen. Ja, jeg er gammel. Ja, tog. Konnoisseur. Du rejste rundt med Kilroy, hvad hedder de der ture, man tog på som år. Det var Interrail. Interrail, det var det, yes. Det hed. Ja, tak. Dejlig musik. Om et øjeblik spiller vi tillidsbingo, men først et dejligt, dejligt nummer. Og jeg spiller det 100 gange i denne uge, fordi nu er det ved at være sidste chance, ikke? Ja. Det er Grand Avenue og Closer og fra Blåpunkten. Ja, det er sgu et dejligt nummer, der. Grand det er med godt. Grand Avenue og det nummer, der hedder Closer. Kære lytter, nu skal du lytte rigtig, rigtig godt efter, fordi nu går det stærkt. Hvorfor kan jeg ikke spille? Stop. Vi er klar nu. Kære lytter, det kommer til at gå så stærkt nu, ja. At du tænker, at det var lige godt sikkert. Ja, hvad var det? Den 24. januar, ja. Der spiller Oasis jo som bekendt i Forum i København. Forum er et spillested, hvor meget, meget store bands har spillet, og hvor også den eneste ene musicalen i sin tid blev afspillet. Lige præcis. Den aften spiller Oasis altså 24. januar. Og varmningen er jo, at The Floor is Made of Lava. Det er jo dansk band. Ja, det er. Og der er metrostation lige til døren. Hele denne her uge, ikke mindst også, fordi det er den sidste uge, vi sender. Ja, fordi at vi er blevet erklæret konkurs, fordi at vores egen Niels Steinbacher løb med pengene. Der sker der hverken værre eller bedre, at vi vil godt invitere dig med, som fast de sorte spejderlytter, til Oasis-koncerten. Upsen. Den 24. januar i Forum. Og så tænker jeg, du nok kan lytte, hov, jamen er der ikke noget om, at der er en million lytter i løbet af en uge? Så mange kan der ikke være i Forum. Nej, men vi har også kun 50 billetter. Resten kan man købe for penge, og jeg vil da gøre det, hvis man ikke vinder en her. Ja. Så er det sådan, at der vil være et de sorte spejder VIP-område. Det første og sidste gang, nogen at ting. Vi har været så heldige at kunne få et de sorte spejder VIP-område. Og det er, fordi vi er mediepartner på den. Lige netop, fordi hvis man ser Oasis-plakaterne, som hænger under Krimby, så kan man lige se det sorte spejders logo nede i hjørnet. Ja. Så hvis man deltager i tillidsbingo i dag og i morgen og resten af ugen, så vil man også vinde billetter til VIP Oasis Concert. Ja, er det sådan, Anders, fortæl lige det der VIP, man ja, får det, ikke noget, men man står bare sammen, ikke? Jo, det der sker, det er, at man kommer op et sted, hvor at der er ret godt udsyn, vil jeg sige. Det er op på en balkon, og så er der sgu gratis øl, og man får sin helt egen indgang, man kan gå ind af. Er det ikke sindssygt? Ja, det er altså meget godt. Det er da ikke en dårlig præmie. Den koncert, den skal vi der til. Ja, og så vil Thomas, vores journalistpraktikant, han vil være der den dag. Ja, og han har de strammeste slags på. Lige netop. 70-20 ringer man nu, hvis man kunne tænke sig at deltage i Tilders Bingo. Man vinder jo, det er også en t-shirt selvfølgelig. Det ser bare ud som om vores telefon ikke helt gør det samme. Men som måske... vi gerne vil. Hov, stop. Må jeg spille et stykke musik så? Er det jer, der sidder og laver space? Er der mulighed for, at vores tekniske stab er vidunder derude? Ja, tak. Så er der en 70-20. Ringer man ind, man siger Tillidsbingo som det allerførste. Og det er altså en t-shirt og to billetter til Oasis den 24. januar, vi spiller om. Hvor man man kommer ind sammen med os. Altså, det er jo to spejder. Slap af. Skal jeg læse nummer op? Ja, læs du bare nummer op. Første tal i dagens omgang Tillidsbingo, og vi spiller altså først en række, det er tallet 80. 80. Jeg skal lige spørge teknik. Der er nogen, der ringer ind der. 63. Ja, herovre. På den lille skærm. 63. 76. Du kan blive ved med at læse fra nu af og frem til juleaften, Anders, fordi at, og her snart er juleaften 2012. Nummer 3. Da telefonen til syden ikke er stillet om. Må jeg spille et stykke musik, mens vi ordner den her lidt pinlige sag? Tag den fra Dalen, Anders, lige så stille, så vender vi tilbage om et kort øjeblik. De tal, jeg har læst op, de gælder stadig. Ring ind. Imogen Heap. Som jo arbejder på en ny plade, men nej, hvor går det længe. Hide and Seek hedder nummeret, og på vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan du downloade det? Det kan du sige. Men du kan downloade podcasten. Det kan man nemlig, det var bare ikke det, jeg ville sige. Se vores musikspilling. Man skal ikke gå ind der, hvor der står på P3's feed, der får man det, vi burde have spillet. Du skal gå ind på vores egen hjemmeside, hvor der står spillelister, og så kan man se, hvad der er. Lige netop. Anders, skal vi prøve bingo igen? Det er altså billetter til Oasis den 24. januar i Forum i København. Der er metro lige til gang. En enkelt eller to sorte Sparta t-shirts. De numre, vi har læst op, er der ingen grund til at gentage, men det nye nummer er 11. 11. 11. Og nummer 10. Hallo? Tillidsbingo. Var det smukt. Og var det flot også fremført rent oralt. Hvem taler vi med? Taler med Søren Kvist. Sagde du lige til Søren, at det var godt oralt fremført? Ja, det tror jeg. Nå, ja, men oral, Anders, der kan komme andet gennem munden. Ja, ja. Og nu skal Søren der pludselig ikke rodes ind i den lille affære. Søren Kvist, velkommen til programmet. Tak. Søren, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra min bil på vej hjem fra et møde i Aarhus. Jeg har lige kommet igennem tunnelen ved Aalborg. Ja. Og Anders, her er det operative ord. Tunnelen. Og du er på vej mod Nørre Sundby, så? Nej, faktisk er jeg på vej endnu længere nordpå mod Sæby. Nå, for Sæbens. Søren, kan den by, som du så kører igennem muligvis, er det byen med de 1000 springvand? Nej, der tror jeg faktisk, du tænker på en anden by, der hedder Sindal. Den kommer ikke rigtig igen. Nå, jo. Sindal er meget, meget smuk by. Ja, fantastisk. Men ikke smuk nok til at kunne... Men hvad? Sæby er smukkere, vil jeg sige. Sæby er meget smuk. Har de stadig Sæby det konditori, hvor der er utrolig høj temperatur i selve konditoriafdelingen? Ikke jeg har bemærket. Der ligger et konditori i gågaden, gør der ikke? Jo, det gør der. Med sådan er lidt hævet op i forhold til gadeniveau, så vidt jeg husker. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Men det var, de havde bare mange kølemontre der, og så havde de, der var noget udluftning, der var gået galt, så der var sådan omkring 40 grader varmt inde i konditoriet, hvilket var meget hyggeligt, fordi der lugtede helt vildt meget af bagværk, men det var bare meget varmt. Men det er et problem, de åbenbart har taget hånd om. Ja, det må de have. Det er i hvert fald ikke noget, jeg bemærker. Sådan, det er jysk foretagsomhed. Så solgte de vel også kager, så, ikke? Ja, kærene blev det klæ af det. Anders, trækker jeg, hvor langt indløb du havde på den vits, så var den egentlig ret lavt flyvende. Jamen, det var ikke en vits, det var bare... Nå, jeg tror, det var klæ. Jamen, altså, hvis der er meget varmt, så bliver kagen jo klæ. Klæ? Jamen, hedder det ikke det, når det er sådan en bamsid eller sådan... Vi kigger ud i... Jeg har aldrig hørt udtrykket klæ. Har du aldrig hørt klæ? Ja, klæ på. Det har I andre der, Søren. Har du aldrig hørt udtrykket klæ? Jo, ja, jo, jeg ved godt, hvad klæ det er. Nå, og det tror jeg faktisk, de kager, de vil blive, hvis nu at de står i alt for varme kølemontre. Det lige tror jeg. Det er det dig, Søren skal give. Søren, hvilket møde har du været til, og det har været i forbindelse med dit job? Ja, det er det. Ja. Jeg Jeg har en lille konsulentvirksomhed. Inden for hvilket resort? Markedsføring. Det er godt emne. Og at kan du mærke finanskrisen? Ja, det kan jeg faktisk. Nå. Så det er jo ikke sådan noget... Men i en positiv retning. Nå. I en positiv retning. Glimrende. Hvordan det så? Hvorfor det? Hvordan det? Jamen, der er åbenbart en del, der har forstået, at man skal nok måske prøve at arbejde sig lidt ud af den krise, man kan risikere at være kommet ind i. Jeg har nemlig tænkt over en ting. Hvad har du tænkt over? SAS for eksempel. Oh ja. Som de jo ikke har gået ret godt for de sidste 15 år. Lufthansa vil ikke have dem. De har ikke særlig mange penge, eller de har i hvert fald stort underskud. Lad os sige det på den måde. Det er der sikkert og vist. Og alligevel kører de så Uffe Ellemann-reklamerne, og de kører Nicolai Coster-Waldau-reklamerne, ikke? Som jeg bare tror, indspillingsbudgettet på de der reklamefilm har været absurd høje, ikke? Nej, men det har været dyrt i hvert fald. De har jo transporten, men det, der er dyrt, det er så også at lave en reklamefilm, der varer 2 minutter. Og for den er dyrt at få afviklet på reklamefjernsynskanaler. Det er dyrt. Det virker også, som om de også valgt at sige, vi er ligeglade, vi skal prøve at markedsføre os ud af det her. Ja. Og Søren, vil du ikke mene, det er en god vej at køre? Så marketingskonsulent? Det er da i hvert fald et godt bud. Hvilke kunder er det, du har? Du behøver ikke nævne navnet på dem, hvis det er hemmeligt. Men hvad er det for en slags kunder? Er det småkageproducenter? Er det flyindustrien, skulle jeg til at sige? Flyselskaber? Hvad er eller det? Er det fødevarer? Nej, det er både fødevarer, men det er også inden for offshoreindustri og så videre. Så det er sådan en blandet skare, faktisk. Har du Bisca? Bisca? Ikke lige Bisca. Karen Wolf? Karen Wolf. Heller ikke, men nogen, der har potentiale til at blive det. En klæbiskakage. Det er også det, der var hele konditoriediskussionen. Det var faktisk interessant. Vil du købe den? En klæd biskakage gør godt i mausen. Anders, og så kanon slogan også, så det er jo bare, den er jo hjemme så. Lige præcis. Den får du gratis. Anders, har du lagt mærke til noget med Søren? Nej. Efter at han er kommet til Vendsyssel, så er det fuldstændig stille i bilen. Ja, det passer. Det er fordi, jeg holder ind til siden. Nå, okay. Jeg regner med, at jeg skal til at blinke og sådan ting. Så, men du bor hjemme i Sæby? Ja. Ja, og hvem venter i et lille hjem, når du kommer hjem? Det gør min hustru og mine 3 børn. Upsa. Nå nej, og de står med skålen fremme. Det gør de helt sikkert. Ja. Det vil jeg tro. Og måske nogle hjemmesko og en avis. Hvem ved? Og pipen. Det kan jeg da håbe på, nogen der, hvis de hører det her. Ja, så er det... Hvad hedder børnene, om jeg må spørge? Der er Maja på 1,5, og så er der Malte på 5, og så er der Nana på 8 år. Hvorfor fik Nana... Altså, I startede altså med N, og så sådan, nej, vi kører hjem. Jamen, hvorfor fik Nana ikke et... Altså, M-navn, eller de andre 2 N-navne. Naja, kunne man have sagt, og Nalte. Ej, det havde været mærkeligt. Nalte ville bare ikke have været måske så godt, men det er rigtigt, vi kunne faktisk godt have gjort et N-tema. Nils eller Noller. Ja, ja, men det kan være, at vi blev klogere, og så blev vi enige om, at så var M-tema det rigtige. Ja. Var Nana var bare følt sig lidt udenfor? Nils og Noller, så kunne vi ikke flere drengenavne på med N. Ja, hvad er der ellers? Der er Norton. godt dansk navn. Ja, lige præcis. Helt gedin. Hey, det var Norton. Der skal flyttes nogle paller. Kan du se, det er Norton Hansen? Jeg er Norton Hansen. Spar Ringkøbing, det er Norton Hansen. Jeg kører med ringbilen. Ja. Nej, Søren, jeg skal da også lige spørge om din hustrus navn. Hun hedder Tina. Nå. Tina, Søren, Naja, Nalte og Nana. Og hvad laver Tina? Hvad laver Tina-bilen? Om noget. Hun er pædagog. Nå. Passer hun så Nalte, Norton og Nina? Hvorfor kunne hun ikke hedde Nina? Dem passer hun også. En masse andre børn, kunne jeg forestille mig. Det er jo dejligt. Og forventer du, at maden er lavet? Har I det, der hedder klassisk familiehierarki derhjemme hos dig? Nej, det ved jeg ikke. Altså, det er klassisk. Det er blevet, at manden også laver mad, fordi det gør jeg da også. Hvad skal du også tøj, Søren? Ja. Lige nøjagtigt det får jeg ikke lov til, og det er simpelthen så ærgerligt. Tina har sagt, det rører du ikke, Søren. Lige nøjagtigt. Er Nana begyndt at gå til hånde? Ikke rigtigt. Nej, ikke endnu. Men det kommer nok. Malte, han tager sin tørn, ikke? Jo, det gør han selvfølgelig. Ja. Han er jo totalt 5 år, så skal man jo... Jo, men det er ud og rygte kæde. Ja, lige nok. Ud og rende med aviser og sådan noget. Ting. Sådan er det. Søren, vi skal nå at spille en omgang tillidsbingo mere. Men hold da op, du har vundet. Søren, du har vundet. Det er helt fantastisk. To Despider sorte t-shirts. Plus. Ja, det er genialt. Søren, to billetter til Oasis den 24. januar i Forum, du. Ja, det er altså det er fabelagtigt. Så kan du godt få Norton og Company til at... De skal passe sig i byen. Og Søren, det du skal gøre, det er, at du skal sende en e-post på satansyngel@dr.dk. Ja, og i emnefaldet, emnefeltet. Det skriver der Knuttenborg IT. Knuttenborg IT. Ja. Ja. Og din størrelse på t-shirtsene der, de to, og så din navn og adresse, ikke mindst. Så det er ret vigtigt, så vi kan sende dig noget information omkring det her. Ja, og husk, der er fri fadøl. Ja, tak. Ej, det er herligt. Det gælder vel også sodavand, Anders, hvis man siger, jeg vil godt have sodavand. Ja, der er det hele, tror jeg. Ved du hvad, vi glæder os til at se dig, og hils Tina og børn, når du kommer hjem. Åh, oh, nej, blinklys også, det skal være. Ja, det skal være. Ja, så er vi klar. Må jeg høre det? Ja. Er klar? Ja. Ej, det forstår jeg sgu godt, at Søren gerne... Ja, det kan vi høre. Må jeg gætte? Ja. Jeg siger Renault Megane. Så vil jeg sige, at det er en Opel, og det er en Opel Zafira. Det er godt bud, men det er ikke rigtigt. Ja, faktisk, det er tæt på, men... Og så alligevel ikke helt en cigar. Fordi det er en Golf. Er det en Golf 2? Det er en... Hedder den ikke 5 nu om dagen, tror jeg? Jo, en 6'er. Der kommer en 6'er, som er rigtig dejlig. Nå, så er det 5'eren. 5'eren er også dejlig. Femmerne ja. Også der. Og hvis det nu er, at du skal have der bil nummer 2, ikke, John? Ja. Så er det en Scirocco. Ja. Tak ja. Til Volkswagen. Hvis den kan fås på gul plader, så vil det være... Det er bare et spørgsmål. Nede på havnen, og så til skruetrækkeren sen nat, så er den på gule plader. Så kan du hilse hjemme. Ja, tak. Og tak, fordi du ringer ind. Vi ses den 24. januar. Og kør forsigtigt. Jeg glæder mig. Det er godt. Moin, flot fyr. Moin. Ja, moin, moin. Sidste omgang tillidsbingo efter det her dejlige nummer, prøv at høre, som jeg lige finder frem. Ej, det er sådan en dejlig sang, det er. Ja, det er Heroes. David Bowie fra 1977. Vi spiller pladen fuld. Det er da lige det, vi gør. Næste tal er 42. 42. Og så er det 73.625. Ah, du snyder. Ah, det er noget røv. Næste tal nummer 15. Og nummer 81. Hvilken bil er det her? Det er den store Ford Transit. Lige præcis, det er den nye. Hørte du der, da du lige var gået forleden, så gættede jeg en Peugeot 306. Nej, hvor er du sej, mand. Det var rigtigt. Ja, og så sagde han, hvilken farve, så havde den forkert farve. Hallo? Hallo? Tillykke, Bingo. Oh. Tillykke. Tak. Nå, hvem taler vi med? Tommy. Tommy? Ja. Hej, Tommy. Tillykke, du har vundet 2 t-shirts, og Anders, hvad har Tommy mere vundet? 2 billetter til Oasis den 24. januar i Forum i København. Way. Tommy, hvor er du fra? Hvad? Jamen, Tommy skal lige ned på jorden igen. Ja, Tommy er så højt op at flyve nu i en euforisk rus, at han simpelthen sidder bare ind i hovedet. Nej. Jeg har hvordan skal jeg kunne magte alle de følelser, og der kommer ud af mig nu? Og det hele, og nu også billetter. Nej, Tommy, vi spurgte, hvor ringer du fra? Jeg kører lastbil ved Vejle lige nu. Ja, tak. Er det syd eller nordgående? Sydgående. Har du været forbi Fryshuset? Yep. Husk, du har dyt? Nej, ikke også, desværre ikke. Hvorfor? Anders, det glemmer man bare aldrig, men det er, fordi Tommy har kontrolleret sig, om jeg skulle ringe ind. Ja, det er rigtigt, ja. Husk det næste gang. Hvor er du på vej hen, Tommy? Jeg er på vej til Esbjerg. Nå. Og hvad er du ved lasten, gamle dreng? Det er sådan noget stof. Jeg kan lige, hvad det er beregnet til. Er det hårdt eller stof? Nej, det er ikke hårdt stof for dig. Og hvor skal det hen i Esbjerg? Det er havnen, og så skal de videre til England. Upsen. Og til Harwich. Der skal man være opmærksom på, så skal de over den anden side af vejen. Tæpperne. Jamen, nu skal jeg ikke sælge over med dem. Okay. Modtaget. Jeg var i Esbjerg i torsdag, så Esbjerg er jo en dejlig by. Det er en vidunderlig by. Ja. Jeg var på Tobakken. Ja, det havde Tommy ikke noget input til. Og det er... Tommy igen helt op og ringe over de så nyttige informationer. Tommy, når du så har sat, er det en sætvogn, eller hvad er det, du skal sætte af dernede? Ja, der er container. Nej, det er en trailer, jeg skal sætte. En trailer. Mm. Og når du har sat den af dernede, hvor kører forvognen så hen, som man siger? Den skal han trailer med til Kolding igen. Jamen, hvad fanden sker der? Det igen, fordi det er skruen uden ende. Du kommer jo ikke fra Kolding nu, du er nord fra Kolding. Jamen, jeg skal tilbage til Kolding med en ny en. Oh, nej. Og hvad er der i den? Det ved jeg så ikke. Det er jo det, der gør livet spændende, men... Ja, så du laver simpelthen ikke andet, end at ligge og bare køre frem og tilbage hele tiden, Tommy? Ja, yeah, ja. Yeah. Hvad efter Kolding? Der er det fyre aften. Nå. Og hvad er klokken der omkring? Ja, omkring 7. Ej, klokken 7? Ja, det skal nok passe. Det mest fantastiske ved at køre fra Kolding til Esbjerg, det er den dejlige motorvej, der er der. Den er helt frisk. Ja, næsten, når den er god. Ja, den er rigtig god. Hvorhen er hjem så henne, Tommy, når du har fyraften? Det er, ja, nu sover jeg i lastbilen. Nå. Nå. Men den er ikke dit hjem, vel? Nej, det er den ikke. Nå, det er godt. Tommy, har du nogen, der venter derhjemme, når du så en gang imellem kommer hjem? Eller bor du alene? Jamen, jeg har en, når jeg kommer hjem. Nå, og hvem er så? Hvad hedder hun eller han? Hun hedder Monika. Ja. Åh, Monika. Og hvor lang tid har Monika været sammen med Tommy, drengen? Men 4 år, eller sådan noget. Nå. Hvad laver Monika? Hun er kontanthjælpsmodtager. Så hun går derhjemme og hygger sig, eller? Nej, hun sender sine 4 ansøgninger om ugen, Anders. Ja. Er det ikke rigtigt, Tommy? Hvad? Nej, hvad snakker du om? Hun sender i hvert fald i den grad ikke 4 ansøgninger, Anders Lund Madsen. Hvad fanden taler du om? Jamen, det skal hun for jamen, at bevare sin kontanthjælp. Hvorfor kommer hun ikke for at ud og få et arbejde, så? Det ved jeg egentlig ikke, altså. Hun går på en arbejdsmarkedsskole lige nu. Okay. Og hvad vil hun gerne? Hvilket job vil hun gerne have, hvis der nu er et job derude? Lager eller rengøring. Ja, men er det ikke nogle af de inden for de områder, hvor der burde være forholdsvis nemt? Det er i hvert fald det, man ofte ser. Jamen, det kan være, at Monika og Tommy bor et sted, hvor der er ikke meget lager og rengøringsarbejde til rådighed. Det er hvorhen bor I henne, Tommy? Nede ved Vojens. Ja, der... Kan man ikke få noget på Speedway-centeret? Nej, Anders, har du nogensinde prøvet at gøre rent på en spil? Det er jord og mudder og jord og mudder. Ole Olsen, han har bare så meget skidt under skoen, som jamen, man siger. Det har han. Men jeg tror sgu ikke, det er noget. Og lager, det bruger de heller ikke dernede. Jo, det skulle jeg tændrør. Det kører da ellers meget godt rundt for dem dernede. Tommy, må jeg lige fortælle dig noget, inden vi skal til at høre dit blinklys? Og jeg glæder mig også til at høre det. Anders, fortæl. Anders Breinholt. Min kæreste, hun har gået fra mig, Tommy. Tommy, skal du se en eller anden reaktion er passende? Nå, Søren, siger jeg. Tommy, min kæreste er gået fra mig, siger jeg til dig. Tommy? Ja? Min kæreste er gået fra mig. Nå, det var da ikke godt. Nej, så nu er jeg alene med kone og 2 børn. Tommy, gammel dreng, du kan jo ikke rigtig aktivere dit blinklys, hvis du ligger og kører på vej nu. Jo. Vi kan heller ikke nå at høre det. Nej, det kunne vi sådan set godt. Der er 2 minutter med. Ah, okay. Men vi skal ikke have noget trafiksikkerhed. Holder du ind til siden, Tommy? Nej, det er lidt svært lige nu. Ved du hvad? Kan du give et hurtigt trut i hornet? Ja, så kan vi... Det virker ikke lige nu. Yeah. Tommy, det du skal gøre nu, det er, at du skal holde øjnene stift på vejen, og så skal du, når du på et tidspunkt får mulighed for det, sende en e-post til satansyngel@dr.dk, og så skriver du i emnefeltet Mads Langer. Mads Langer er god. Mads Langer er god. Skriver du i emnefeltet, og så din adresse og størrelsen på din og Monikas t-shirt, så har du vundet 2 t-shirts og 2 billetter til Oasis den 24. Ja, okay. Det skal jeg nok. Vi ses i forum, Tommy. Og pas på dig selv. Jo. Og helt smule. Og helt smule kan mange gange. Ja. Det skal jeg nok. Det er godt. Okay, moin. Ja, moin. Moin. Ja. Ja. Hvad er Tommy, drengen? Jeg er tryg ved at få stofkørt til Esbjerg, Tommy. Jeg er også tryg ved, at Monika nok skal finde et arbejde. Og det horn der har han jo heller ikke brug for alligevel. Nej, han kan da bare råbe. Jeg tror det er, fordi han vil ikke bruge kompressorhornet, nej, fordi han holder i han kø har der. Næsten ikke noget trykket tilbage. I bremserne. Så hvis han dytter, så er det bare, kører han bare fri hjul, som man siger. Ja, hvis han har karosseribremsen jo. Den kan du altså bruge ned mod havnen, der ligger det der store musikhus. Ja. Ja, det vil sige, der er tobakken holder. I Esbjerg, der er det tobakken, der holder. Musikhuset er altså også top sted at optræde, vil jeg sige. Ja, det er meget, meget lækkert. Hvem har du optrædt med det? En Otto Brandenborg? Med min storebror og med Søren Østerborg. Er det rigtigt? Ja, dejligt. Otto Brandenborg, han var desværre ikke til sted. Hvor mange mennesker kan der være? Jeg skal ikke kunne sige, jeg tror, jeg kan ligge lige omkring 500. Motel? Eller ikke ligge, der kan sidde. Men det er lavet meget lækkert, så det føles som om, man står lige foran dem. Kære lytter, i morgen er vi tilbage, når klokken den er 2. Om et øjeblik er der køler med Sara og Tony. Og på vores hjemmeside dr.dk/spider kan du hente en podcast inden klokken 18 af dagens program. Lader Thomas, som er den eneste, der er tilbage på vores radioprogram. Nu er klokken 16. Moin. Moin.